Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu CNews FM. U mikrofonu vás jako obvykle zdraví Lukáš Václavík. Čau Lukáši. Čau Petře. A u dalšího mikrofonu vás zdraví Petr Urban, to jsem já. A tento podcast vzniká 20. února 2019 a je to vlastně pár hodin před velkou akcí Samsungu, kde ukáže telefon, o kterém už zřejmě víme úplně všechno. To bude Galaxy S10. A protože už o něm víme úplně všechno, tak jsme se s Lukášem rozhodli, že tenhle ten telefon nějak zvlášť řešit nebudeme, protože prostě proč? A vybrali jsme nějaká jiná témata, o kterých budeme tady žvatlat chvíli. Doufám, že nemoc dlouho. No, Samsung by měl ukázat i ten svůj ohebný telefon, nějaký Galaxy F něco, což nebo o němž jako nevíme nic, kromě toho, že to Samsung chystá, že by to měl dneska ukázat, ale jak to přesně bude vypadat, kolik to bude stát, co to nabídne za funkce a jak dlouho to vydrží a všechno, tak na tohle si ještě budeme muset počkat. No. Vy v době, kdy budete poslouchat tenhle podcast, tak už to vědět budete, my ještě teďka nevíme vlastně nic. Ne, to nebudu vědět, protože my jim zakážeme, aby sledovali informace kolem tohohle toho a počkej si třeba na příští týden na další podcast, kde možná to budeme řešit nebo nebudeme, nevím ještě. No, popojedem. Popojedem. Takže jestli chceš, tak můžeme jako první téma vzít Windowsy. Je to tvoje oblíbené téma, tak si myslím, že bychom ho měli co nejrychlejš projet, abys už od toho měl klid a nemusel mít tady noční můry z toho. No už dva podcasty jsme, myslím, neřešili, takže můžem, no. No, to je úplně dlouhá doba. Lukáš se bojí, že se mu třeba restartují Windowsy teďka při natáčení podcastu, protože tam má nějaký aktualizace čekající na instalaci, tak doufejme, že se mu to nestane, tohleto. No a o co jde? Možná si vzpomenete, určitě si vzpomenete, pokud tohle aspoň trochu sledujete na podzim, respektive na celý minulý rok, kdy vlastně dvě vydání velkých Windowsů byly hrozný debakl. Jak ta jarní verze 18.03, tak ta podzimní 18.09 byly za začátku plný chyb. Microsoft se snažil o hrozně agresivní distribuci. V tom prvním případě se mu ta agresivní distribuce vlastně povedla nakonec po nějakých problémech, tak ten systém pustil ven a během dvou měsíců myslím, že ho snad jako měla většina lidí, který teda používají desítky. Na podzim to byl už trochu jiný případ, protože ty chyby, které se tam vyskytly, některé teda aspoň byly mnohem vážnější než na jaře a vedlo to k nějakému mazání dat. Sice v ojedinělých případech, ale vedlo, což jako je naprosto nemyslitelný, to je jako tak fatální chyba, že to, jako, to nechcete. Takže Microsoft distribuci nějak musel pozastavit až někdy v listopadu, zhruba měsíc a půl po tom původním uvedení, zhruba tuším, distribuci obnovil a vlastně do dneška ta distribuce je tak strašně opatrná, že my už tady máme na dohled další verzi Windowsu a tu podzimní verzi přitom zatím má jako poměrově strašně málo lidí. Myslím, že to bylo kolem 10-15% někdy v lednu a teďka už za nedlouho bychom měli mít další měření, tak už to třeba povyrostlo. Ale to je jedno. Každopádně jde o to, že Microsoft už dlouhou dobu říká, že Windows dělá jako službu, že ten systém průběžně vylepšuje a že jako budeme dostávat dvě nové verze do roka, což je všechno fajn v praxi, jak už jsme tady řešili, to prostě úplně takhle nefunguje hladce. Potýkáme se s různýma problémama při těch upgradech, které probíhají. A potom podzimním debaklu vlastně jsme tady trošku řešili, jestli se Microsoft poučil nebo nepoučil. Spíš jako to vypadalo, že nepoučil, protože de facto obhájil, že ten podzimní debakl byl vlastně hrozně v pohodě na základě nějakých prostě tvrdých čísel, který si vytáhl. Ty čísla samozřejmě neříkají nic, proč vlastně existují, proč jsou takový, jaký jsou, proč ta situace je taková. To mi přišlo trošku jako ta obhajoba, trošku přes čáru, trošku podivný. Nicméně ta obnovená distribuce dávala určitou naději, že to bude v pohodě, protože konečně Microsoft ukázal, že se naučil využívat aktualizační kanál Release Preview, protože tam začal testovat nějaký právě servisní aktualizace předtím, než je nasadí široké veřejnosti na počítače, což je super, tohle by přesně dělat měl, takže to bylo pozitivní. No a teď se vlastně stala před pár dny taková zvláštní věc, protože vývoj té jarní verze letošní, to znamená 19.03, už je skoro u konce, intenzivně se ladí, tak se samozřejmě očekávalo napjatě na nový sestavení, nebo na úplně první sestavení teda té podzimní verze 19.09. A to jsme úplně nedostali, místo toho se v kanále Skip Ahead objevila verze 20H1, což je teda kódový označení pro verzi, která by se měla jmenovat, nebo ty čísla by potom měly být 20.03. No a co to teda znamená? Znamená to, že tu podzimní verzi, která má přijít, tak jako letos přeskočí a rovnou budou dělat tu jako příští jarní, nebo jak? No, já když jsem četl někde na Twitteru to, jak to tam dávají informace na ten svůj kanál Windows Insider, tak jsem jako byl chvilinku takový trošku jako pozitivně naladěný a v tom očekávání, že přesně jsem si říkal, tyjo, znamená to, že přeskočí letos tu druhou verzi a budu mít jenom jednu a ne. Rozhodně ne, v tomhle tom jako se opravdu nic nemění a naopak se mi zdá možná, že ta situace se spíš zhoršila vlastně, jo, protože oni prostě tu podzimní verzi budou dělat a vydají ji, ale znamená to, že ji uvidíme až někdy během jara po dokončení té verze 19.03, na který dělají teďka. A ta verze 19.09 potom až teda vydají první testovací build, tak to bude zřejmě v tom fastringu. A v kanále Skip Ahead mezi tím budou souběžně testovat nějakou verzi pro příští rok, jo, kterou vydají příští rok na jaře. Což je velmi zajímavý za prvý, protože něco takového se nikdy nestalo. A jestli, jako říkám, ten vývoj, prostě si trochu sledujete, tak víte, že to je docela bordel, docela nepřehledný bordel a hlavně ty verze vycházejí Windows zabagovaný, jo, ty hlavní verze Windowsu. No já si hlavně nedokážu představit, jo, že dělají teďka v podstatě na dvou verzích nebo třech vydáních současně, že jo? Protože připravují tu jako jarní, která vyjde teďka, jo. Asi už musí dělat na té podzimní a do toho začali prostě dělat tu jarní na příští rok, ale zároveň jak chtějí dělat tu jarní na příští rok, když ještě nemají hotovou tu letošní podzimní, která prostě ta jarní příští, jako co bude to v tom roce 2020, tak prostě se bude nějak odvíjet od té letošní podzimní a pokud prostě tohle vyvíjí současně, nějaký nezávislý týmy, prostě já si to vůbec nedokážu představit, jak to tam, kde to tam řídí, jak to řídí, jako no, jako je to fakt to divný. Mi hlava nabere. Je to divný. Je možný, že na té podzimní verzi 19.09, že zatím ještě nedělají vůbec, anebo na to vyhradili pár lidí, primárně se asi věnují testování té verze 19.03, jo, ale rozhodně to, jo, jako opravdu to moc nedává smysl v tom kontextu, o kterém jsem tady vlastně mluvil teď několik minut. To jako na tom prostě se zjevně shodneme. Oni teda nejsou moc otevřený, což nepřekvapí, tohle Microsoft dělá docela často, že jako toho moc neřekne, ale to, co řekli, naznačuje, nebo oni vlastně řekli, že chystají nějaký velký změny ve Windows. A to, jestliže jako už teď jste z toho neměli dobrý pocit, tak si myslím, že jako když oni řeknou, že dělají velký změny ve Windows, že to jako teď už z toho nemůže mít dobrý pocit asi fakt jako úplně nikdo. Leda nevědomý člověk, možná jako já, který zatím pořád ještě se snaží jako přesvědčit sám sebe v hlavě, že to jako bude nějak v pohodě. Otázka zní prostě, co myslí těma velkýma změnama, to nikdo neví. Oni neřekli, co testujou. Já vlastně ani nechápu, proč to testujou takhle brzo, protože na těch velkých změnách teoreticky přece můžou pracovat, já nevím, celý první půl rok a prostě testovací buildy můžou na veřejnost házet klidně až od podzimu. Hlavně víme, jak to s těma velkýma změnama funguje, že v minulosti už představili, nemluvili o jako velkých změnách, ale byly to prostě velký funkce, které měly v tom systému přibývat. Ale zároveň ty funkce prostě vždycky se to nějak nalajnovaly, že vydáme to tehdy a tehdy. Ale jako málo kdy to vyšlo a třeba to prostě nakonec se to do té finální verze dostalo až třeba o ten půl rok později nebo o celý rok později. Nehledě na to, že potom některý z těch funkcí zase jako zpětně zrušili, že jo? Jo, to je pravda. Naštěstí jako tu praktiku, kdy řekli, tady máme tyhle funkce a ty budeme, nebo ty vydáme na jaře, tak to už naštěstí nedělají. Teď už maximálně řeknou, chystáme tyhle funkce, ale neřeknou kdy, jo? Což byl tehdy krok k pozitivnímu nějakému směru, když tohle to udělali. Ale jasně, a je jako otázka, hele, pořád se tady bavíme, že ten Windows vlastně už se nemá kam posunovat. Je to v podstatě hotový produkt, je to dospělý produkt, který je tady leta, když se ho snažili posunout někam ala, já nevím, Windows RT, jo, nebo Windows 10S, kde vlastně oni se snaží odstřihnout od toho desktopu, tak jsme jasně říkali, nebo jo, na základě těch zkušeností, který vznikly, tak jsme prostě byli nuceni usoudit, že tohle lidi nechtějí. Tohle nechtějí firmy, nechtějí to ty lidi, kteří mají doma ty klasické počítače, notebooky. Tam nikdo nechce po nich prostě už ani tu změnu, jo? Jako já třeba jako nadšenec samozřejmě rád vyhlížím, co novýho udělají, jako baví mě to i testovat a zkoušet ty věci, ale zjevně jako prostě běžný člověk to nepotřebuje. Běžný člověk nepotřebuje dva upgradey do roka, jo? Takže co jako za změny chystají, to je ta velká otázka, která by nás asi měla děsit, protože tam jako fakt si myslím, že hrozí, že to hrozně rozhasej. Ty říkáš, že Windows je dospělý systém, že už tam není moc co řešit. Mně to připadá, že ten systém byl dospělý třeba ve Windows 7 a teďka jako čím jsme dál, tak už jako není v té fázi dospělosti, ale v tom jako do toho seniorského věku a tam už trpí nějakou tou demenci, víš, jak to bývá u lidí nebo u zvířat. To je zajímavá analogie. Já jako chápu, jak to myslíš, jo, ale dobře, aspoň bych se Microsoftu zastal v tom, že oni reagovali na nástup dotykových obrazovek a bylo potřeba s tím něco udělat a mně ta myšlenka hybridního systému pořád připadá sympatická, konec konců sedmičky prostě na notebooku s dotykovým displejem se nebudou chytat. Takže řekněme, že v tomhle směru něco udělat museli a to mě třeba nevadí. Ale na druhou stranu rozumím tomu, co prostě říkáš, rozhodně prostě to, že teď prostě vydávají úplně zbytečný upgradey, z většinovýho teda pohledu, zbytečný upgradey dvakrát do roka, a že ty vlastně verze jsou méně otestovaný, než tomu bývalo dřív, že prostě ty problémy tam přibývají, tak jako chápu, že asi tohle to myslíš tím jako seniořením, jo, když bych to tak měl říct. A to jako není příznivý trend, jo, to není příznivý trend pro nikoho samozřejmě, když ten produkt je víc problémový. Přestože Microsoft jako tvrdí, že vlastně jako ten produkt je čím dál lepší, ale jako nemyslím si to. Ne. A jinak jako Microsoft dělá spoustu zábavných věcí, teď třeba ruší, vlastně je to spojený s tou jarní verzí, kterou teď chystají, tak i ruší nějaký ten servisní kanál jeden z mnoha. V podstatě jako z pohledu většinu jeho člověka tam jsou dva kanály. A on je to spíš pohledu organizace než většinovýho člověka, ale řekněme, že tam jsou taky dva základní kanály servisní, přičemž ten jeden vlastně je cílený opravdu jako pro všechny, je to ten základní pro širokou veřejnost a ten druhý je potom cílený víc na organizace a do toho druhého kanálu se ta nová hlavní verze Windows vždycky dostávala s nějakým zpožděním třeba 3-4 měsíců. Jo, tak vlastně tam dojde k tomu, že oni ty kanály zrušejí, což ale efektivně, nebo respektive sloučejí do jednoho, což znamená, že se nám trošku zpřehlední situace, už nebudeme přemýšlet nad tím, jako jaký kanály si kde nastavit. A zdůraznuju tohle, to nastavování se ale stejně spotřebitelského jako člověka netýkalo. Ale na druhou stranu pro ty organizace to znamená, že vlastně přijdou o ty 3-4 měsíce, jo, kdy vlastně ta nová hlavní verze Windows neodladěná byla nasazená. Jo. Což je zase další důkaz toho, že oni se vlastně nepoučili a že víc zase tlačejí na pilu. Jo. Prostě snaží se, aby všichni nasadili tu novou verzi Windows 10 co nejdřív. Což po těch posledních zkušenostech z minulého roku zejména jako fakt nikdo příčetnej dělat nechce, aby to upgradeoval hnedka, že to prostě to je. Já abych řekl pravdu, tak já už v těch jejich kanálech, ať už jsou to ty jako servisní kanály aktualizační, nebo ty, co mají v tom Insider programu, kde je taky jako asi 6 nebo kolik, já už v tom mám jako takový guláš, že jako nevím vůbec, která by je. Já se nedivím, jako všechno, je to tak komplexní, jo, že prostě v tom musí mít hokej i samotný Microsoft, si někdy říkám. A ještě mnohem třeba jako horší mimochodem jsou v tomhletom Office, jo, kde oni mají různý projekty, jestliže nebo programy a pro různý prostě platformy, že programy. Jestliže třeba u Windowsu platí, že prostě máš jeden operační systém, aspoň teda pro počítače, tak u těch Officeů oni vydávají Office pro Mac, pro Windows, ale taky prostě mají webový Office, mají i mobilní platformy pokrytý, jo. A teďka prostě oni do toho míchají testovací funkce s funkcema, který začínají distribuovat, ale ta distribuce trvá třeba týdny nebo měsíce, a funkce, které už nějak jako třeba jsou dostupné pro všechny, jo, a teď prostě to jako usledovat, a něco je pro firmy, něco je pro domácnosti, hele, tam je to jako takový bordel, že jako v tom se nikdo nevyzná. Zlatý Windows ještě jako ve výsledku. Jako běžný uživatel tohle neřeší, nesleduje to. Může mi to být jedno, spíš to plete hlavu nám nebo těm lidem, kteří jsou na tom závislí nebo nějakým způsobem s tím pracují a musí prostě nějak reagovat na to, co to Microsoft jako dělá, a přizpůsobit tomu svou práci nebo na jako ty pracovní nástroje a podobně. Ale už asi bych toho Microsoftu nechal, protože... Asi, no jo, ale jako to... já to, chápeš to prostě, jak nechápu, oni jako nechápu. Uvažujou prostě, to nedává vůbec smysl to, co dělají podle mě. Hele, když bych se vrátil prostě do nějaký minulosti, v době, kdy oni měli strašný problém se zabezpečením, to bylo myslím potom v roce 2003, tak na to zareagovali nějakým jasným opatřením, prostě udělali nebo vymysleli koncept záplatovacího úterý a přes Windows Update začali ten systém pravidelně záplatovat měsíc co měsíc, a mělo to nějaký řád, a najednou prostě to bylo všechno v pohodě. A s těma Windowsama teďka, s tím, jak prostě jsou nekvalitní ty nový hlavní verze, tak s tím zjevně jako nedokázali udělat téměř nic. Spíš to vypadá, že se zase jako hodlají vřítit někde do pekla. To není normální. Takže Nadella tam místo zachování řádu tak přinesl chaos? Já bych snad ani neřekl, že to je Nadella. Nadella je velký šéf Microsoftu, tyhle ty věci tam řídí někdo jiný. Teda samozřejmě Nadella může ty podšéfy těch divizí samozřejmě pérovat, to jako asi jo. Ale... No ono vlastně tam ti různí viceprezidenti, kteří řídí jednotlivé divize, tak se tam dost měnili v minulosti právě ještě za Balmera, že jo. Funkce se slučovaly, nebo divize se slučovaly, měnily, prolínaly a podobně, takže tam to určitě docházelo k velkým změnám. A tady to vypadá, že ta poslední velká změna právě těm Windowsům jako úplně neprospěla. Jo? To bylo nějaká ta poslední reorganizace, která se odehrála, právě to je tak před rokem. Terry Myerson, že jo, tehdy odešel, právě který šéfoval tomu vývoji, teď je to tam prostě rozdělený, je nějak přeškatulkovaný a zjevně to jako moc řád nemá, no. Ale máš pravdu v tom, jako že Nadella, kdyby chtěl, tak přece může jako říct, takhle to dělat nebudeme. Já se prostě vracím k myšlence, že proč děláš nějaký produkt? Ty přece reaguješ na nějakou poptávku. A pokud ta poptávka je, že chceš stabilní, dospělý systém na práci, který neotravuje, nedělá blbosti, tak tohle zjevně jako ta současná koncepce Windows tomuhle neodpovídá ty představě. A já si fakt nedovedu představit, že by někde měli tu poptávku, jo, musíte nám sypat dva upgrady Windowsu do roka. To přece taková poptávka snad neexistuje, ne? Podle mě jako Windows budou pro něčím dál menší priorita. Oni, nebo aspoň Nadella prostě je ten člověk, který žije tím cloudem, nebo respektive to jsou cloud a tady tyhle jako věci jako služba, je to cokoliv, kromě Windows, tak jsou prostě ty produkty, které u nich mají nějaký růstový potenciál, kde prostě můžou ty tržby se pořád zvyšovat, ale Windows to je prostě už nasycený trh, který jim ho to stačí jenom udržovat a nemusí se ani vlastně moc snažit, protože prostě lidi budou počítače z Windows kupovat pořád, ale zároveň prostě ty jako jináčí software nebo ty jináčí služby, tak prostě tam pořád mají kam růst nebo prostě rozrůstají se na další platformy, takže už prostě na tom Windows ani nejsou závislí. Jo, takže prostě ty okenní systémy desktopový, tak to je jako věc, kterou jako tam asi spíš jenom trpí. Aspoň jako to je můj pohled. No. No, já bych jako souhlasil s tím, že je jasný už dlouhou dobu, že tenhle systém bude pro ně stále méně důležitý. To je jasný, jo, prostě s tím, jak jsou počítače víc a víc na okraji. Na druhou stranu dneska pořád to je docela slušný příjem pro ně. Jo. Zatímco ty cloudové služby teprve budujou a rostou, tak ty Windowsy pořád pro ně jsou ještě docela důležitý. Ale hlavně jako tomu, co ty říkáš, neodpovídá to, co oni dělají. Protože kdyby to bylo tak, že ten systém je pro ně okrajový a spíš si ho tak jako trpějí, proč by prostě v něm dělali tak chaotické změny? Prostě mě by dávalo smysl, rozumíš, kdyby řekli, no už jako ten vývoj omezíme, nebudeme tam přidávat moc funkcí, ale budeme to prostě pravidelně servisovat, sem tam nějaká funkce, ale ne, že budou dělat dva upgrady do roka, prostě se ti budou snažit narvat tam milion nových funkcí, které v zásadě nakonec zjistíš, že stejně asi nikdo jako je nepotřebuje. Jo. Tady vidím jako opravdu nějakou jak se tomu říká? Tady, ne, jako, tady možná chtěli zlepšit image toho systému, která byla potom po těch osmičkách dost jako pošramocená. Teď chtěli ukázat, že prostě na tom pořád pracujou, že to pořád vylepšujou, že prostě zrychlili ten aktualizační nebo upgradeovací cyklus. Jo, že zatímco prostě macOS nebo mobilní systémy tak vycházejí jednou do roka ty hlavní verze, tak oni prostě jsou schopni dělat to dvakrát do roka, stejně jako prostě některé linuxové distribuce. Jo, takže jako se snaží působit na veřejnosti, že jako fakt na tom jako že makáme, jak by řekl Andrej. No, no dobře, ale komu se to snaží dokázat, když tohle po nich nikdo nechce? Rozumíš, jako jde o to, že jako jejich největším zákazníkem nakonec jsou stejně ty firmy. Toto je prostě, z těch jde nejvíc peněz, skoro vždycky. A firmy jsou ten úplně poslední, kdo chce dva upgradey do roka. Prostě pro firmy jako i upgrade za 3 roky je vlastně jako hodně krátká doba. To je jo? Jako dobrý paradox. No. Takže já nevím, komu se co snaží dokázat. Prostě tohle mě jako hlava vůbec nebere, o co vlastně jim jde. Protože mně přijde, že to nemá žádný logický opodstatnění, to, co dělají. Kromě toho, že se teda někdo v Microsoftu rozhodl, jo, bylo by skvělý, kdyby jsme ukázali, že Windows jako může být vyvíjený tak jako rychle jako Android a iOS, nebo možná ještě i rychlejc. Ale jako to nikdo, asi to nikdo nechce. Tak ještě jedna věc, o kterou jim možná jde, nebo to asi tak nějak víme, že se snaží prostě posunout ty počítače na nějakou jinačí úroveň, že se snaží dělat prostě různý hybridní zařízení, že prostě počítač už není jako normální notebook nebo desktop, ale že to bude nějaký takový ten nějaký tablet, který jako poskládáš v notebook, nebo že z mobilu uděláš ten počítač, jo, který k tomu směřuje i ten vývoj, nebo ten vývoj toho systému k tomuhle směřuje, nebo v minulosti směřoval. Tak jako tohle se možná snaží, ale taky prostě není jasný, jestli tohle jako lidi chtějí, nebo... A jako asi jo, ale zase pořád mi to tam neospravedlňuje ty dva upgradey do roka. Že s tím, že vlastně když desítky byly nový, tak tam se tehdy mluvilo, že nebylo to ještě tak stanovený jako dneska, že se mluvilo o tom, že by mohli dělat 2 až 3 upgradey do roka. K tomu teda bohu dík nedošlo, takže vždycky to jsou 2 upgradey do roka, ale přece oni, já nevím, to, prostě když přišly desítky, tak dotykový prostředí už tam bylo a my víme už z doby Windows 8, že problém nebyl ani tak ten samotný systém, no dobře, u Windows 8 asi jo, ale u desítek si myslím, že ani tak moc ne, ale ten problém prostě toho systému nakonec vlastně byl, ten problém byl u těch aplikací, že nebylo dost dotykových aplikací, takže ty funkce, dejme tomu, tam prostě podle mě už v zásadě byly, to, že to samozřejmě mohli postupně vylepšovat, to jako můžeš vždycky, nic proti tomu, ale dávalo by mi smysl, kdyby se mnohem víc zaměřili právě na ty aplikace, aby bylo dost aplikací pro ten systém. Jo, mimochodem podívej se na to, jak vypadají ty jejich aplikace, jo, jestliže do Windowsu cpou funkce, který v zásadě nikdo nechce, tak ty aplikace, který právě bys jako používal v každodenní praxi, jo, opravdu ty nástroje pro produktivitu, jako je ten poštovní klient, kalendář a spousta dalších, který tam mají, tak ty aplikace byly, a některý teda do dneška bohužel jsou dost k pláči, že jo. To zase prostě oni pracují na špatné věci, podle mě, a naprosto mi nebere hlava, jak oni si určují ty priority a ten směr toho vývoje. A nic, tak jdem asi dál, protože to, jako, to bych tady ještě mohl brečet dlouho, jak oni to dělají. No a ty jsi teda chtěl mluvit o takové nějaké věci, o které, no ne, nebudem si nic nalhávat, o tom už slyšeli úplně všichni, že jo. Paní ministrině nějaká prohlásila nějakou kontroverzní věc. Ano, ano. Už konečně víme, proč máme v Česku drahá data. To jsme nevěděli. My jsme to nevěděli, teď už to víme, protože paní ministrině průmyslu a obchodu tak řekla, že za to můžeme vlastně my sami, protože surfujeme na Wi-Finách zdarma a operátoři potom prostě jako nemají z toho ty peníze a nemůžou prostě vyvíjet ty sítě a prostě pláčou a tak prostě mají drahý data, no. Takhle to funguje a musíme se s tím smířit a prostě pokud chcete levnější data, tak prostě vypněte Wi-Fi, prostě udělejte to pro lidstvo nebo aspoň pro Čechy a používejte drahý data, aby mohly být levnější. To je, jo, to je logický. To je logický. Jako, já jsem si naivně myslel, že třeba Wi-Fi používáme právě protože nemáme ty mobilní data, ale... No to jsme, já jsem si to taky myslel jako doteďka, ale... No ale to jsme zjevně si mysleli blbě teda, že jo, to... Paní ministrině prostě má lepší informace, ano. Šokantní odhalení tohleto úplně, ach můj bože. Ne, jako český trh je v mnoha ohledech pokřivený, samozřejmě i tím prostě, že my jsme ta Wi-Fi velmoc, že tady fakt máme těch přístupových bodů asi jako nejvíce na světě na obyvatele. To je bezesporu, jako to můžeme říct. Nebo to, že tady prostě vznikají a že prostě i stát dotuje to, aby tady vznikaly, nebo státní firmy, aby tady vznikaly prostě bezplatný Wi-Fi na prostě zastávkách v autobusech a tohle, to prostě zase to platí daňoví poplatníci, ale i když to jde prostě z peněz prostě toho města nebo nějakého státního podniku. Je to všechno jako zvláštní, co prostě nahrává tomu, že tady ten trh s těmi mobilními daty je takový, jaký je, ale i tak to vyjádření ministryně je tak jako pitomý. No. No ale ono to jako není nutno podotknout. První dost podivná věc, která padla od nějakého člověka z Ministerstva průmyslu a obchodu, že jo? Což mě vlastně na tom jako zaráží úplně nejvíc. Jo? Jako když prostě vypadne nějaká blbost z jednoho člověka, tak řekneš, OK, buď je ten jedinec zmanipulovaný, nebo že dopadá na něj nějaká lobby, což tak být může, nebo prostě tomu nerozumí. Jo? Ale dřívější náměstek pro telekomunikace tak řekl, že pokud chceme levnější data, tak se máme odstěhovat do Polska, no, kde přesně, ty levnější data jsou. A pak, jako, co tam byl potom ministr Mládek, který vlastně byl před tou Martou Novákovou, která tam je teďka, tak ten taky spíš kopal za ty operátory, no. Ten jeho jako pozměněný návrh, který návrh novely telekomunikačního zákona, který nakonec prostě prošel v jináčí podobě, ale v té původní podobě, kterou měl on, tak taky byl jako dost hrozný, taky to všichni kritizovali a nakonec se to teda upravilo a je to teda spíš jako ve prospěch těch spotřebitelů než těch operátorů. Ale jako je to smutný, co se tam střídá zase branku na tom úřadě. No a ještě vlastně ironická věc na tom všem je, že jak víme prostě, jak fungují populisti a vzhledem k tomu, že v politice se toho děje hodně, tak člověk by na to snadno zapomněl, ale právě ten ministr Mládek, o kterým si teď mluvil, tak nakonec byl odejít, že, z toho ministerstva. Jo. A tehdy Andrej Babiš strašně sliboval, jak je pro něj hrozně velká priorita, že ho mít jako v Česku levný data, že jo, a nějak se nic nezměnilo a ministrině jeho, nebo za jeho vlády prostě ještě prohlašuje pak takovýhle věci. Jako když něco slíbí Babiš, tak to neznamená, že jo, aspoň to víme, že to neznamená vůbec nic, protože on slibuje pořád všechno a kdyby měl všechno to, co říká splnit, tak to jako je neskutečný, prostě na to by nestačí rozpočet vlastně USA. No. Jo. Tak na to poukazu trošku, no, že to je prostě, takhle funguje populismus, jo, ale ale dobře, jako i když prostě on nemůže prostě samozřejmě udělat všechno to, co říká, je to jako fakt směšný, jako když každý týden čteš to, co všechno slibuje, jak se chytá každýho tématu, kde jako cítí, že prostě budou voliči s ním souznít, tak ale přesto jako na tom ministerstvu, tam prostě bych očekával, že budou lidi, kteří něco dělat budou, a ne, že budou plácat takovýhle hovadiny. To taky nedává smysl. Ministerstvo nebo mluvčí ministerstva, tak na druhý den, kdy se tady tohle řešilo, nebo prostě týden potom, co tady tahle to její vyjádření přinesla Česká televize, tak prostě vydalo nějaký stanovisko, že Česká televize to vystřihla z kontextu, jako vždycky. Prostě novináři nedělají nic jiného, než se vytrhávají z kontextu. Všechno, no. A že to myslela jako jinak, ale i tak prostě se v tom podle mě zamotali a snaží se to nějak jako zmírnit, to její faux pas, který tady jako udělala. Ale vůbec, jako, vem si, že ona jako náměstka zase pro telekomunikace, tak má Ivana Pilného, je to mimochodem poslanec za ANO, který, když do té funkce nastoupil na podzim, tak řekl, že prostě jeho prioritou není slevňovat mobilní data. Že prostě no, má jako jináčí priority v tomhle. Neřekl to takhle úplně přímo, ale jako dá se to takhle vyložit. A navíc to je člověk, který jako v minulosti na začátku od roku 2000, tak byl generálním ředitelem, ne, byl předsedou představenstva Českého Telekomu, který v té době prostě byl ten moloch, jako jsou dneska ti operátoři, navíc prostě to bylo o to horší, že byl jako sám, že byl ten monopol, nebyl to ten oligopol tří hráčů velkých. Takže to asi není podle mě ten správný člověk, který by tam měl radit. No. No. A před ním právě tam byl a z toho místa byl jako vyhozen Ondřej Malý, což je jako bývalý novinář, který byl potom v radě Českého telekomunikačního úřadu, která právě, jak se ta rada obměnila potom Dvořákovi, tak to byla taková ta, prostě byla tam ta mladá krev, která najednou bojovala proti těm operátorům, prostě začaly se tam dít nějaký změny, upozorňovali na to, co tady je všechno špatně. A to prostě to byl podle mě ten člověk na tom vhodném místě, který tam mohl něco jako zařídit, nebo mohl tam jako dávat správní rady, nebo nějaký relevantní rady, aspoň ministrině. No, ale No, možná bychom měli říct, protože myslím, že to tady nepadlo, aby jsme správně ozdrojovali všechno, tak ten výrok paní ministrině padl v pořadu 168 hodin na České televizi. A Nora Friedrichová, která je taková, myslím si, tvář toho pořadu, že jo, moderátorka, tak na Twitteru psala, že na vytrhávání věcí z kontextu si dávají v redakci pozor a že nebude vůbec žádný problém dokázat, že opravdu ten výrok ministrině nebyl vytržený z kontextu, takže... Jako já nevím, jak by to mohlo být vytržený z kontextu, protože to, co tam ona řekla prostě na jasnou otázku, nebo, nebo tam ta otázka, myslím, nezazněla přímo, ale zazněla ta její odpověď. To jako nešlo nějak vytrhnout z kontextu, prostě řekla úplnou pitomost. Vždycky je jednodušší říct, že novináři jsou skorumpovaná pakáš a já nevím. Samozřejmě, ještě, hlavně tisti že... český televize, že jo? No, tak ty jsou úplně nejhorší, no. Sluníčkáři a takový. No. Vítači. Takže dá se k tomu říct ještě něco jiného, než že je to smutný? Jaký je závěr z tohohle toho? Co bychom si měli z tohohle toho odníst? Nějaký poučení třeba? Poučení tady asi není žádný. Tady prostě jsou nějaký scénáře, to se může stát k tomu, aby k tomu zlevnění došlo, ale podle mě je všechno tak nepravděpodobný, že k ničemu jako moc nedojde. Že teda postupně se budou ty tarify zlepšovat, že tam bude přibývat těch dát, že to třeba bude i zlevňovat, ale fakt to bude hrozně postupný a pomalej postup, protože zase tady se vzlíží právě v souvislosti s tím, co plácla tady tu blbost, takže prostě tady přijde ten čtvrtý operátor, že Český telekomunikační úřad pro ně dělá místo, protože teďka v druhé polovině roku tak bude ta aukce v pásmu 700 MHz, takže tam je prostě možnost, aby vznikl operátor, který by mohl rychle pokrýt tady celý Česko novou sítí, ale jako v minulosti tady už prostě tahle aukce důležitá byla, byl tam taky vyhrazený prostor pro nováčky, dva dokonce se přihlásili, ale jako žádný z nich nic jako ani nepřihodil, prostě celý to pásmo si rozdělila stávající trojka, nový operátor nepřišel a prostě se tady zakonzervoval ten trh a teďka prostě s každým rokem ten vstup toho čtvrtýho bude těžší a těžší, protože i kdyby tady přišel, tak prostě je fakt v nezáviděný hodný pozici, protože stávající operátoři už mají prostě vybudovaný sítě, mají tady LTEčko pokrytý úplně všude, už mají podle mě i splacený náklady na tu výstavbu všech těch sítí. A kdyby tady přišel nováček, tak prostě automaticky bude muset investovat strašně miliardy do toho, aby tady vybudoval nový pokrytí, aby bude muset mít prostě nějaký smlouvy s těmi stávajícími operátory, protože mezi tím, co to bude jako rozšiřovat ty sítě, tak prostě bude muset někde ty služby nabízet, takže prostě bude muset využít nějakou jejich velkou obchodní nabídku, která samozřejmě nebude nějak výhodná, takže zase to bude muset dotovat ty služby, který bude jakoby nakupovat od těch ostatních. Do toho on samozřejmě, aby mohl nějakým způsobem nalákat ty nový zákazníky, tak samozřejmě bude muset snížit cenu. Ale pokud on sníží cenu, tak na to samozřejmě můžou hned reagovat i prostě Vodafone, T-Mobile a O2, protože radši, ať jako ti lidi platí míň jim, než aby platili míň někomu jako úplně jinému. Jo, tady prostě je fakt, já tady jako nevidím východisko a fakt ani nevidím moc prostor pro toho čtvrtýho operátora, i když bych si přál, aby tady byl, aby to fungovalo, ale jako fakt jsem spíš v tomhle pesimista. No, ty jsi teďka psal vlastně, že jo, že by čtvrtý operátor teoreticky mohl přijít, že vlastně další aukce o frekvence vlastně odstartuje v druhé půlce tohohle roku. No, Nordic Telecom, který tady je vlastně už tím čtvrtým operátorem, nebo v minulosti říkal, že tím čtvrtým operátorem vlastně, protože převzal tu dřívější síť od Ufonu, což jako nebyla úplně mobilní síť, tak jak si to představujeme, tak už jako tím operátorem v podstatě je, ale ty služby, které on nabízí, tak vlastně dneska se soustředují jenom na to na bezdrátové připojení domácností, i když to mají prostě přes nějaký LTEčko nebo v budoucnu přes 5G sítě, ale je to prostě jako pevný fixní připojení pro domácnosti, a nebo dělají místo té sítě CDMA, tak prostě mají taky LTEčko, ale který je určený pro nějakou firemní komunikaci a internet věcí a podobně, prostě není to pro ty běžní spotřebitele. Jo, takže pokud oni by, a což oni jako říkají, že pokud budou ty podmínky, ty nové aukce nastavené férově nebo nějak správně a budou třeba nějak toho nováčka zvýhodňovat, takže by se tam přihlásili a pokud by tam něco získali, tak prostě by se tím čtvrtým operátorem stali, ale jako fakt nevím, no. Protože, jak říkám, ten Český telekomunikační úřad už zveřejnil nějaké podmínky, podle kterých by se mělo hrát, podle prostě kterých bude probíhat ta aukce. Je tam prostě ten čtvrtý operátor nebo ten prostě nový hráč je tam zvýhodněný, protože už tam má nějaký vyhrazený nějaký frekvenční blok, který by získal na úkor právě těch toho autů, T-Mobile a Vodafonu. Ale prostě tahle stejná situace už tady byla prostě před 5 lety, když se dražila ta 800, jo, která byla podle mě jako důležitější síť než teďka ta 700. A to je taky zajímavý, jo, pokud by ten nový operátor vydražil tu 700, tak to už je jako pásmo určený pro, teda je to, můžu tam spustit na tom cokoliv, ale jako reálně tam na to může fungovat LTEčko nebo 5G, což zároveň znamená, že ten operátor by byl jako úplně odstřižený od jako tý klasický nějakého klasický 2G sítě, jako GSMka. Takže by tady tuhle by musel pořád nějakým způsobem asi využívat formou toho národního roamingu od těch jako klasických operátorů českých. Protože na té 700 jako GSMko jako nespustí. Nebo asi by to možná šlo, ale podle mě to nebudu podporovat ty mobily. A nabízet jako čistě datovou síť, jako, to je sebevražda. Možná. Možná by se dalo vydržet jenom s tímhletím, ale ta situace by byla hrozně těžká. Už jsme se tady vlastně bavili o tom, že jak někde v Americe začínají vypínat 2G sítě, že jo, pro ně ten fallback je nějaký to 3G, ale jasně, jako bylo by to obtížné. Jako ono se dá na tom žít, že jo. Dneska máš prostě technologii Volte, která slouží právě pro to, aby si mohl volat a psát i přes to LTEčko, ale tam je ta podpora prostě takhle blbá, že prostě podporuje to hrozně málo telefonů, nepodporují to všichni operátoři, je to dost složitý, no. V tom 5Gčku nevím, jak to tam bude, neznám ty specifikace, možná, že tam to bude trošku lepší, ale i tak, jo, mimochodem, jo, ty frekvence se budou dražit letos, ale jako reálně je ten operátor získá až v červenci příštího roku 2020 a bude třeba nějaký jako rok trvat, než bude mít nějaký rozumný pokrytí, jo, takže zase minimálně do roku 2021, jo, prostě nějaký 2 až 3 roky, tak bude trvat, než prostě vůbec nějaký jako služby spustí a budou někde dostupný. Takže prostě během té doby tak stejně budeme tady platit jako pořád tak moc, jako platíme dneska. Tady jde o to, že bychom třeba aspoň měli výhled, že se to prostě někdy zlomí, že? Hmm. Což zatím moc není. Vlastně za těch posledních pár let jsme viděli akorát to, že spíš jako třeba malinko dat přibylo do těch tarifů, ale zároveň ty tarify podražily, takže víceméně jo, to je jsme jako věc, kterou jsem chtěl taky jako zmínit, že ti operátoři tam prostě přidali pár dat, ale zároveň jako nenechali ty původní ceny, ale prostě nějakou 10 korun to zdražili. Což jako dík, no. Jinak mi napadá, pokud by tady teda nějaký ten čtvrtý operátor byl a měl třeba jenom tu datovou síť, tak by se s tím teoreticky dalo žít v tom případě, že dneska už vlastně všichni výrobci nebo skoro všechny telefony, které se prodávají, tak jsou dual SIM. Jo, takže bys tam mohl mít tu druhou SIMku jako čistě na ty data. Ale jako nejsem si jistý, jestli ve světě funguje nějaký operátor, který byl čistě v tomhle režimu, že by nabízel jenom ta data. To mi nepřijde moc jako asi únosný. Ale pokud by byl jako takhle hodně výhodný, jo, že by fakt nabídl ty tarify na úrovni toho, co prostě mají v Polsku, ve Finsku, nebo tady v těchto jako civilizovaných uvozovkách zemích, tak proč ne? No v tomhle směru jsou civilizovanější než my, takže... Hmm. Jo. Takže výsledek je, že vlastně situace je neradostná, nevypadá to dobře. Já jsem v tomhle spíš pesimista. Vím, že, nebo jsem si jistý, že tato data tam budou prostě takhle postupně přibývat, tak jak prostě přibývají do teďka, jo, že už tam ten základ není těch prostě 1 giga nebo 1,5 giga, co nabízeli právě před těmi 5 lety, ale už je tam třeba nějaký 3 gigabajty až 5 gigabajtů a podobně, jo, takže nějakým takovým prostě sem tam giga tam přidají třeba každý rok, třeba zvednou nějaký ceny zase o nějakou 10 korunu, ale to jako není uspokojující stav, no, bohužel. Ježíš na Twitteru napsal, ty nejlepší věci, které můžete v životě získat, jsou strašně předražené. Jo. Tak nevím, jestli to byl komentář jako přímo k této problematice, ale když to píše Ježíš, tak to asi musí být pravda, ne? Takže bychom jako měli být rádi, že si můžeme zaplatit za ty data. Já jsem hrozně rád, no. Jako nějakou zvrhlou logiku, to, co vlastně ta ministryně řekla, tak jako je pravda, protože čím víc jako dat spotřebováváš, tak jako oni tím jsou jako levnější, že jo? Protože když si prostě koupíš balíček, který má třeba 30 giga dat, tak jako v přepočtu na nějakou jednotku, tak bude výhodnější, než když si koupíš prostě malý balíček. Jo? Takhle to dává smysl, no, ale ona to asi takhle jako nemyslela. to samé jako prostě platíš energie, že jo, plyn, elektřinu a podobně, tak taky tam jsou prostě ty tarify nějak odškalované podle nějaký spotřeby a čím máš vyšší spotřebu, tak tím tak jako ta jednotková cena vychází výhodněji. Ale u těch dat to takhle prostě nefunguje a díky bohu za ty Wi-Fi asi. No vlastně Wi-Fi nás jako vytáhli z toho průseru právě, když měl Telekom monopol, že jo, protože tady prostě vytáčený připojení bylo hrozně drahý, omezený a všechno. Takže prostě tady začaly vznikat Wi-Fi, které vlastně jsou populární do dneška, prostě podle nějakých průzkumů Českého telekomunikačního úřadu, tak mají pořád myslím kolem 20% jako přístupu k internetu vůbec. Což je jako hrozně moc. Takže ta Wi-Fi prostě bezplatná nebo nějaká, tak je pořád jako lék i na to pevné připojení i na to mobilní, což jako je hrozně smutný. Wi-Fi, dlouhotrvající hvězda vlastně, která nás vytáhne z průseru vždycky. Ale abych jako k těm Wi-Finám, jo, já jsem teda rád, že třeba jsou, ale nevím, jestli jsme se o tom bavili, ale jako takový můj názor je, že jako mi docela vadí, když se za moje nebo za veřejný peníze stavějí ty bezplatné Wi-Fi. Mi to přijde jako... Já bych jako radši, aby fakt tady byly ty férovější tarify mobilní, které budou tam nabízet více dat za nižší cenu, než to, aby tady prostě z veřejných peněz se budovaly ty bezplatné Wi-Fi, které prostě nějakým způsobem zase pokřivují ten trh. Pokřivujou, ale mě to asi až tak nevadí. Samozřejmě taky bych byl radši, kdybychom měli tady za pár peněz neomezený nebo téměř neomezený mobilní data, to je jasný. Ale prostě nemáme je a ta Wi-Fi pro nás je tak důležitá, že hold stavíme Wi-Fi, no. Já nemám nic proti tomu, pokud si jako Wi-Fi bezplatnou pro svý zákazníky spustí nějaký podnik, jako na vlastní náklady, prostě bere to jako nějakou konkurenční výhodu, ale že tady tohle dělá stát, jako nejsem s tím, jako dokážu se s tím smířit, ale nemyslím si, že to je úplně férový. Což jako teda říkají mimochodem i operátoři, jo, ale to neznamená, že jsem s nima na jedné straně v tomhle, ale... Ale taky si nemyslím, že to je úplně OK. Jakože třeba, nevím, město spustí Wi-Fi někde v parku nebo na náměstí, o tom jo, to jo, myslíš? Jo. Ale tak jako, jestli ti nevadí, že si to pustí majitel kavárny ve své kavárně, tak stejně tak si myslím, že město si může pustit Wi-Fi vlastní prostě na náměstí. Nebo ale majitel kavárny to dělá za své peníze, za svýho město zisku. Město to tak... dělá taky za svoje peníze, že jo? Ale peníze města jsou moje peníze, že jo? Nebo... Ale tvoje peníze jsou peníze taky toho kavárníka vlastně, že jo? Ale to je, on je získá od tebe, takže... No, tak jako... dost podstatný rozdíl v tomhle. No. Takže jo, no. Takže asi bez Wi-Fi to stejně jako nedáme, že jo, pár let, nebo ještě možná hodně let, takže... Takže tak... A zase jako to, že města nabízejí přístup k internetu přes Wi-Fi, jako vlastně znamená jako zrovnoprávnění trošku těch obyvatel, že jo? Je to zprostředkování přístupu k zásadní síti informační, bez které je těžký fungovat, takže to je vlastně jako hezký, že tu možnost jako máš. Z tohohle sociálního hlediska se na to dá takhle asi pohlížet, jo, nebo vlastně argument je, že to třeba zvyšuje přísun turistů a podobně. No právě teďka vlastně Evropská unie nebo Evropská komise vyčlenila nějakých 120 milionů eur na budování právě těchto bezplatných Wi-Fi na nějakých veřejných místech jako v celé Evropě. Jo, a právě tam má být ten důvod, aby jako se těm občanům jako zjednodušil přístup k e-governmentu a aby prostě i ti turisti, kteří tady přijedou, tak mohli prostě se připojit jako v nějaký síti, aniž by za to museli jako platit nějaké jako šílený peníze u těch operátorů. Jako to pořád celkem chápu, ale myslím, že u nás je to jako v tomhle až moc jako extrémní, že fakt ty Wi-Fi bezplatný se jako spouštějí všude a jako v takovém množství, že to až jako je divný. No, divný mi to přišlo třeba u nás v Penny, když tam zprovoznili Wi-Fi, což bylo myslím si někdy v minulém roce. To není zas tak velký obchod a jako když tam jdu, tak já se obvykle snažím co nejrychlejší vypadnout, takže jsem třeba jako za 5 minut pryč, včetně zaplacení. Tak tam jako třeba mi ta Wi-Fi přijde fakt jako trošku navíc, ale je to prostě nějaký konkurenční boj, snaží se nabídnout nějakou výhodu, takže... Jo, jako to říkám, tohle mi nevadí, pokud tohle spustí soukromý podnik, tak je to jeho věc, ale jo, když už se do toho vrhá stát nebo nějaká státem placená firma nebo nějaká státní firma, tak už to prostě není jako srovnatelný, že jo? Já si to úplně jako nemyslím, tak pro to město třeba je to taky konkurenční věc. Vlastně si o tom mluvil, že o důvodech té Evropské unie, proč podporuje ten projekt svůj a město, který má na náměstí bezplatnou Wi-Fi pro turisty, tak je pro turisty ty potenciálně atraktivnější nebo má jako konkurenční výhodu oproti městům, který tam tu Wi-Fi nemají, že jo? Jednoduchá logika. Jako asi jo, ale jako přijde mi zvláštní, že by turista si vybíral nějaký destinace podle toho, že tam mají Wi-Fi jako na náměstí. Ne, já si myslím, že si to asi nebudeš moc vybírat, ale jako je to takový příjemný bonus, že přijedeš do toho města, že jo. Ale je to jako nějaký jako dobrý business plan pro nějaký nový vyhledávač, který bude vyhledávat jako, nebo vlastně možná takový služby asi už jsou, jo, když se nad tím tak zamyslím. Google by mohl přidat nějakou ikonu vlastně na mapy, že jo. Oni vlastně v minulosti, jak byly takový ty sociální sítě, takový ty geolokační, ten Foursquare, nebo jak se to jmenovalo. No, a to ještě funguje. Jo, no a ještě byla potom nějaká, myslím, jináčí, který jako původně měli sloužit k tomu, že hodnotíš nějaký místa, jak se ti tam jako líbí, že to doporučíš ostatním a sdílíš tam fotky, jak to tam je pěkný a všechno. Ale pak se to nějak zvrhlo, nějaká z těch sítí v to, že to vlastně byla jako databáze Wi-Fi, že tam byly jako hesla k Wi-Finám, kde se máš přihlásit kam a ať to máš zdarma, což... No ale tak ty se směješ, ale ono existují specializované aplikace, myslím, že právě v Česku jsou hodně populární, kde máš, že jo, vloženě jako přehled nad tím, kde je nějaká Wi-Fina zdarma, nebo je tam prostě k ní napsaný heslo, že jo, že to tam ty lidi sami přidávají právě taky. Já vím, že je nějaká taková aplikace Wi-Fi, že se to jmenuje, že to má jako takový úderný název, trefnej, ale jestli to ještě funguje, nebo jak to je, tak to už fakt nevím. Každopádně bych vyměnil všechny jako bezplatné Wi-Fi za to, aby tady byly jako rozumně naceněný data. Jako operátoři zase, jo, zrovna dneska jsem, ne, jo, no z pohledu toho, kdy posloucháte ten podcast, tak to není dneska, ale to je jedno. Prostě tento týden vyšel na CNews článek můj o tom, že operátoři jako nechystají teďka neomezený data žádný, že tohle jako s tím se vůbec nepočítá. A právě jeden z těch důvodů taky, který tam jako nezmínili teďka konkrétně, ale v minulosti už několikrát to opakovali, takže se prostě bojí, aby uživatelé toho nezneužívali, aby ty mobilní sítě nevyužívali právě jako pevný připojení, jo? Že by prostě zahodili nějaký optiky nebo VDSL, prostě ty klasický pevný připojení, co mají v domácnostech, aby nepoužívali jen ten mobil, který by... Máme tady prostě 10 milionů mobilů nebo víc a pokud by tady třeba pár milionů využívalo neomezeně ty data, že by tam fakt na tom stahovali prostě brutálně, tak by to fakt těm sítím rozhodně neprospělo, by to zpomalilo nakonec pro všechny. To jako chápu, ale prostě tady pořád se dají nastavit nějaké podmínky, aby k tomu zneužití nedošlo. Zaprvé prostě můžeš to odstupňovat právě podle té rychlosti, jo, že nemusíš mít neomezený data. Jako k čemu ti je, že tam máš prostě 1 giga v balíčku nebo nějakých 500 mega usmolených a můžeš prostě surfovat nějakých 400 megabitů za sekundu, což je nějaký teoretický maximum, který v těch českých sítích je. Když prostě tu a bez využil tu rychlost, tak prostě jenom změříš, jakou máš velkou rychlost a ty data jsou fuč. Ale kdyby to prostě bylo rozdělené fakt podle těch rychlostí, tak jak u pevného připojení normálního, tak by to bylo v pohodě. A hlavně oni můžou mít podmínku, že ti třeba tady tohle neomezený mobilní připojení jako povolej v případě, že u nich už máš to pevné připojení. Jo, že pokud T-Mobile má nějaký svoje pevné sítě, O2 samozřejmě taky skrz CETIN, teďka Vodafone bude kupovat UPCčko, jo. Takže pokud bys tam prostě měl u nich nějakou smlouvu, že máš prostě od UPCčka nějaký jako pevné připojení, tak prostě asi budu vědět, že sakra nebudeš používat ten mobil, ale budeš používat prostě doma tu rychlejší síť a ten mobil bys měl jako ten doplněk, abys fakt nemusel prostě si hlídat, kolik máš tu spotřebu a prostě aby se jako děsil toho, že jako 20. den, že už prostě máš jako 90% dat v prdeli. Já bych zase připomenul nějaký ten příklad ze severu, teď teda fakt jako omlouvám, že si nevybavím, která země přesně to byla, ale nabízejí tam operátoři neomezený data a právě nějaký ten člověk, který tam si pracoval. Asi. Asi, jo, tak říkal, ano, jakmile jsme nabídli neomezený data, tak ta spotřeba v té síti samozřejmě vzrostla, ale zároveň se ukázalo, že když těm lidem dáš tu neomezenou službu, že prostě ne každý 95% lidí nebo ještě víc to prostě nezneužívá, používají to přiměřeně a hold jako ten operátor našel cesty, jak trošku víc ušetřit na tom provozu, prostě nějaký činnosti se automatizoval a v zásadě je na svým a to je jako důkaz toho, že to jde. Když se chce. To, co používají český operátoři za výroky, to jsou výmluvy, že jo, to fakt jako jim ten status quo, který tady je, vyhovuje, což je jako z jejich pohledu logický, prostě mají z nás solidní příjmy, nemusí se o nic moc snažit, nic s tím nikdo neudělá, tak proč by něco dělali, že jo? No ono se, to jsem vlastně nezmínil, chtěl jsem to zmínit na začátku, ono se s tím dá jako něco dělat. Do toho nemůže zasáhnout Babiš přímo, jak on pořád slibuje, že tady je zlevní data, to je jako blbost. A pak ale říkal prostě ale, může, že postaví spíš někde v Praze Apple Store, že jo, nebo něco takového. Takže no, jako samozřejmě a Sáblíkovou udělá jako halu. A v Brně budou mít halu. No, jo. No. co jsem to chtěl? Jo, tak jako teoreticky by mohl zasáhnout třeba Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, pokud by zjistil, že operátoři mají nějakou kartelovou dohodu a že se fakt jako domlouvají na tom, aby prostě ty zákazníky tady odírali. Ale už loni nebo předloni, tak právě úřad řekl, že jako nezjistil, že by tady něco takového bylo, takže tohle nehrozí. A potom ještě je prostě další jako nějaká pojistka nebo možnost, a to je právě Český telekomunikační úřad, který pravidelně provádí takzvané analýzy relevantních trhů a tam kontroluje, jestli ta hospodářská soutěž na těch různých úrovních nebo na těch různých trzích a trhem se třeba představuje trh prostě s velkou obchodní nabídkou internetu, s malou obchodní nabídkou internetu, velkou obchodní nabídkou právě toho mobilního připojení nebo mobilních služeb, zase malou obchodní nabídky, jo, prostě tam těch trhů je několik a pokud zjistí, že tam to konkurenční prostředí není nebo že tam je něco špatně, což prostě jsou na to, nějaká metodika, a pokud prostě zjistí, že to je špatně, tak může sáhnout nějaký regulaci, že by mohl prostě potom těm operátorům prostě určit nějaký ceny. Jo, takže teďka tady v nějaký ty analýze dochází, tak se uvidí, jaký tam budou výsledky, co z toho vznikne, jestli případně by k té regulaci došlo, ale jako těžko předjímat. Jako, ale tohle je podle mě reálnější možnost, že by se něco takového stalo, než ten čtvrtý operátor v tuto chvíli. Což, jak jsme říkali, je nereálná možnost, takže deprese zůstává. Nereálná ne, ale jako málo pravděpodobná. Takže oproti minulému podcastu, kde jsme vlastně skončili docela pozitivně, tak dneska skončíme zase v nějaký depce, že jo? To jako není to depka, prostě to nebo je to pokračování té depky, v které žijeme, jako pokud se to týká těch dat, jo? To je jako není nic překvapivého, jenom může být depka z toho, že se nic jako měnit nebude, aspoň v dlouhodobé době. A mimochodem, to je taky věc. Já si taky nemyslím třeba, že by ti operátoři mezi sebou měli nějaký kartel, že by měli fakt jako oficiálně nějakou takovou dohodu, ale prostě funguje tam taková ta konkurence, že když se prostě podíváš na ty jejich tarify, tak jsou úplně stejný. Tam jsou fakt jako hrozně malý změny, ale jako je to podobně naceněný, máš tam podobný prostě množství těch jednotek. Prostě teďka všichni spouštějí nějaké ty rodinné tarify, které tam mají nějaký zvýhodnění, ale to furt prostě kopírka v podstatě jedna ku jedný. Jo, a tam jde o to, že oni sami si uvědomují, že kdyby jeden z nich zlevnil a třeba tím jako chtěl nalákat, že by jako přejal zákazníky od toho druhého operátora, tak ti ostatní prostě do týdne jsou schopní nabídnout úplně to stejný a výsledkem by akorát bylo to, že prostě všichni by si snížili ceny, ale nikomu by to ve výsledku nepomohlo, protože jako bys neměl zase důvod nikam přejít, když všichni to budou mít stejně. Jenom oni by najednou si prostě strhli jako nějakou marže nějaký svoje. Takže tady funguje prostě jako dokonalý konkurenční prostředí. Jasný. Jako ty Wi-Fi, možná poslední myšlenka, ty Wi-Fi fungují pro operátory zároveň jako konkurence. Nemyslíš, jako, že ty operátoři na to doplatí? Třeba, že prostě nenabízejí ten omezený připojení, že se ty lidi poradí jinak? Tak jako raději se jinak, že jo? Teďka prostě používají ty Wi-Fi, což... Ale zdá se, že na to nedoplácejí teda operátoři vlastně, že jo? Jako, jak myslíš, že by na to dopláceli? No ne, jakože lidi stejně nezruší si mobilní tarify, že jo? Takže platíme drahý mobilní data, kterých je málo, ale zároveň ještě využíváme ty Wi-Fi. Jo, jako, jde mi o to, jako jestli v rámci konkurence prostě těch Wi-Fi operátoři nemůžou přijít o zákazníky, ale to asi nemůžou, že jo? No jako teoreticky můžou, jo, ale oni jsou sami operátoři ve stavu, kdy tohle můžou nějak ovlivnit. Prostě pokud oni by data zlevnili, tak by najednou třeba ta využívanost vzrostla, že najednou by, já nevím, teďka myslím, že 2 miliony, na 2 milionech simkách, že jsou jako nastavený nějaký aktivní mobilní data z těch prostě 14 bilionů simkart nebo kolik je. A pokud by oni snížili ty ceny, tak najednou by třeba těch jako uživatelů nebylo 2 miliony, ale třeba 4 miliony. Takže jako tam by zase skokově mohlo třeba jim jako narůst ty tržby. Nebo pokud by prostě snížili ceny za ty data, tak by si jako lidi koupili třeba i jako větší balíček nebo tak něco. Jo, že teďka šetří, prostě fakt tam jako mají nějaký ty gigový nebo prostě v těch řádu gigabajtů nebo stovek megabajtů, a kdyby nabídli víc, tak by třeba a jako za mnohem rozumnější cenu, tak by si jako lidi byli třeba ochotní přeplatit, ale teďka fakt jako nemáš moc ten důvod, no. Fakt si jako hledáš nebo snažíš se každý měsíc jako vyjít do toho, nebo vejít do toho limitu a kde to jde, doma, v práci, v Penny, nebo kde jsi to říkal, tak se snažíš Penny, prostě no. Fakt hledat ty Wi-Fi, no, bohužel. Dobře. Tak jo, tak jestli už k tomu nic nemáš, tak já bych to asi uzavřel pro dnešek. Už jsme tady o tom zase toho napovídali spoustu, takže... Jo. Jenom teda minulý týden jsme se bavili o Apple Pay, že teda by mohlo přijít, tak už teda přišel, no. Apple se smiloval a banky se smilovaly. A zkoušel jsi to? Ještě jsem to neskoušel, no, ale jako zkusím to co nejdřív. A mimochodem, asi to spustilo jako nějaký větší poprask mezi zákazníky, než když se spouštilo Google Pay nebo ty ostatní služby, protože teďka fakt všechny banky mě bombardují celý týden tím, kolik už mají klientů, kteří si to vyzkoušeli, že to jsou prostě desítky tisíc lidí, kteří si to vyzkoušeli. A jako ta používanost právě během prvního dne tak asi byla větší než u všech těch androidích služeb dohromady. No zejména PR-istický tým Airbank, nebo myslím, že to byla Airbank, byl docela pilný, ten jako poslal několik mailů za ten den. No tak mi posílala Moneta, Komerčka, já nevím kdo všechno ještě, takže tam bylo toho jako mnohem víc. No ale Airbank jako poslala několik zpráv denně, že? Jo, no. O to myšlo. Tam jako asi jde o to, že i když prostě těch iPhoneů je násobně méně než těch Androidů, tak zase ale iPhony asi mají nějaký jako ty jako prostě socky nemají iPhony, že jo. No, takže je pravděpodobnější, že ty lidi budou platit. Nějak jako ti bonitnější uživatelé tak prostě asi budou víc platit tím mobilem, než prostě Androidy jsou, já nevím, rozšířený mezi dětmi, že jo, a ti asi takhle jako platit třeba nebudou, nebo mezi jako důchodci a podobně. Jo, já sám Android mám a placení Androidem jsem vyzkoušel a nějak mě to jako nebaví, takže to nepoužívám. Ale není to o tom, jako že jako neplatím nikde nic, že to... No, takže jo, asi jo, a zároveň cokoliv se týká Apple, tak je takový, že jo, vždycky kolem toho větší halo, si myslím. Je to Apple, ten má takovou patinu zvláštní, celá ta značka, že jo. Tak jo, tak Lukáš si do příště vyzkouší placení mobilem. Já mu pogratuluju, že vstoupil do nového století. A příště se uslyšíme znova, ale tentokrát budeme řešit, tuším, MVCčko. Jo, no, to teďka začne v neděli nebo v pondělí a tu bude spousta mobilních novinek. Tam asi teoreticky můžeme zmínit ten Samsung, pokud fakt představí něco, jako co nás posadí na zadek. A takže příští týden to bude hlavně o těch mobilech a hodinkách a jako různých jako chytrých botách a takových těch věcí, co se tam možná zase budou představovat. Takže to zase bude hrozná nuda. Budou tam chytrý slipy třeba. Ježišmarja, už se teďka hrozně těším. Bude to analyzovat nějakou aktivitu asi pořád nebo něco. Geniální. Genitální. Čau, hele. Čau. Tohle fakt ne.